athari ambazo zinanukuliwa, kuna athari ambazo zinanukuliwa katika baadhi ya tawala za Bani al-Abbas. Nadhani ilikuwa ni tawala za Bani al-Abbas al-Ma'mun, kwamba kulikuwa na mahawariji wametoka. Mahawariji walitoka, yani wakaenda huko mapolini, wakawa na silaha dhidi ya watawala. Yule al-Amir al-Ma'mun akatuma jeshi likaenda likawakamata, wakamchukua yule kiongozi wao, wakamuuliza kwamba kwa nini mnatoka katika toa ya waliul amri, kwa nini mnatoka katika toa ya waliul amri. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha kwamba watu mbakini katika toa ya waliul amri, msikie na mtii kuwatii watawala, lakini bil maruf, kwa wema. Yule bwana akajibu akasema, bwana, sisi tumeona kero. Sababu ya sisi kuondoka na kushika silaha na kujihami, na kama sisi hatukubali, sisi tumeona baadhi ya kero, kuna baadhi ya shida kwenye utawala wako. Huyu akauliza, ni shida gani? Huyu akamwambia kwamba waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Yule al-Ma'mun akamuuliza kwamba hii aya, hii ni aya au ni vipi? Yani huyu akasema hii ni aya. Akasema nipe dalili ya kwamba hii ni aya, yani waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Ni nini dalili ya kwamba hii ni aya? Jawabu la haraka haraka yuko katika msafu, si ndio maana yake hiyo? Huyu akamwambia, niambie, yani imekuwa kuwaje sisi mpaka ikatufikia na tukajua kama hii ni aya, na hii aya iko ndani ya msahafu, na kama aya hii ni katika Qur'an. Huyo akamjibu, kwa sababu li anna hadhihi al-aya thabatat bitawatur. Akasema kwa sababu aya hii imetujia kwa tawatir. Kupitia nani? Akasema kupitia masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema tayyib. Kwa hiyo hii lafzi la aya limepokelewa na masahaba. Je, masahaba hii aya hawaja itafsiri? Kama wao wameleta aya hivi, je, hawaja tuletea maana? Si mnanielewa mashekhe? Aya ni kweli, wao wameleta aya, wameipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume kaipokea kutoka kupitia Jibril, na Jibril kaipokea kutoka kwa Allah. Je, maana yake? Naona hapo hapo kwenye maana hapo kaa kuna nini, kuna shida. Akamwambia kwamba Ibn Abbas hii aya ameitafsiri, amesema kwamba ni kufrun duna madha duna kufri, kwa mimi bado sijawa kafir. Na yule kama mnaofahamu kwa makhawariji huwa wanawakufurisha watu kwa madhambi makubwa, na yeye alikuwa amekufurisha kwa madhambi ambayo ni makubwa, ambayo la tasu ila haddil kufri, hayafiki katika ule ukafiri mkubwa. Kwa hiyo akawa amemrejesha kwa salafu salih, kwa masalafu salih wao ndio wametuletea Qur'ani na Sunna, pia tafsiri ya Qur'ani na sherehe ya Sunna wao wenyewe ndio wameleta. Kwa hiyo tusipokee Qur'ani na Sunna tukaacha tafsiri yake na sherehe yake. Kama tulipopokea Qur'ani na Sunna, vile vile ndivyo ambavyo tunatakiwa tupokee tafsiri yake, na ndivyo ambavyo inatakiwa tupokee nini, sherehe hadith. Tayyib. Kwa hiyo as-salafiyun, as-salafiyun humu alladhina saru ala minhaji salaf. Salafiyun ni wale ambao wamepita katika minhaji ya salaf katika masala yote, kui tafsiri Qur'ani, wanapita katika manhaji salafi, kui sherisha hadithi, wanapita katika manhaji ya salaf as-salih. Mfano mwingine, ayu al-ikhwa, katika Qur'an, lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wale ambao wamefanya matendo yaliyokuwa mema watakuwa na pepo, lakini watakuwa na ziada. Wale ambao wamefanya matendo yaliyokuwa mema watakuwa na pepo wa ziada, na watakuwa na ziada. Kwa tafsiri yetu sisi hapo tumemaliza, lakini salafu salihi wakasema kuna maana yetu ambayo Mtume alitafsiri, ambayo alitufundisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatafsiria vipi? Alhusna akatafsiri kwa maana aljanna, wa ziada akatafsiri an-nadharu ila wajhi Allah, kwa maana kutazama uso wa Allah. Kwa hiyo wale waliofanya matendo yaliyokuwa mema hapa duniani, huko akhera watapata pepo, lakini pia watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama isingekuwa tafsiri ya masahaba, tungeweza kusema kwamba wale watapata pepo na watapata ziada ziada. Ziada gani? Ziada Allah mwenyewe anazijua tu, innahu ala kulli shay'in qadir. Tungesema hivyo hivyo, lakini salafu wakatuambia kwamba hapa ziada maana yake ni kumuona nani? Ni kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na mifano ni mingi sana, ayu wal ikhwa, mifano ni mingi kuhusiana na masala haya. Kwa hiyo tawafata masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama katika kitabu na sunna, wa da'wati ilayhima, na kuifanyia da'wa, wala amal bihima, na kuifanyia kazi. Wenye kufanya hivyo, wenye kufanya hivyo, fakanu bidhalika ahla sunnati wal jamaa, hawa masalafi kwa hali hiyo kawa wao ni ahlu sunnati wal jamaa. Kwa hiyo ni wajibu kwa Waislam kufata manhaj as-salaf, ni wajibu kwa Waislam kufata manhaj as-salafi. Kwa nini? Kwa sababu manhaj as-salafi inakuwa ni haqqan na inakuwa ni sawab. Anasema al-Imam al-Dhahabi husiana wajibu wa kufata manhaj as-salafi, anasema falladhi yahtaju ilayhi al-hafidh, mambo ambayo anayehitaji mtu ili awe hafidh au awe imam, awe mwanachuoni wa kuzingatiwa, an yakuna taqiyan, inabidi awe mcha Mungu, dhakiyan, awe mwelevu, nahawiyan, awe anajua nahau, lughawiyan, awe anajua lugha, zakiyan, awe amejitwahalisha na kujitakasa na maovu, hayiyan, awe na haya, salafiyan, awe ni salafi. Ina maana akiwa hana sifa miongoni mwa sifa hizi, anakuwa na khalal katika imama yake na anakuwa na khalal katika masala mazima ya elimu yake. Wa min asma'i ahli al-aqidati sahiha ahli al-asar, miongoni mwa majina ya watu wa itikadi iliyokuwa sahihi wanaitwa ni ahli al-asar. Kwa nini wameitwa ahli al-asar? Litamassukihim bi athari rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi al-kiram, kwa sababu ya kushikamana na athari za mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, wa tabi'in na tabi'in. Anasema al-Imam Abu Hatim al-Razi rahimahullahu ta'ala, madhhabuna, madhhabu yetu, wa i'tiqaduna au wa ikhtiyaruna, na kuchagua kwetu, ittiba'u rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa ashabihi wa tabi'in, na masahaba zake na tabi'ina, wa man ba'dahum, na wale waliokuja baada yao, bi ihsanin, kuwafuata kwa wema, wa tamassuki bi madhhabi ahli al-athar, na kushikamana na madhhabu ya ahli al-athari, mithl abi abdillahi ahmad bin hanbal wa إسحاق ابن إبراهيم ابن راهويا وأبي عبيد القاسم ابن سلام والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. هيا ميتاجا ألا لكائي كتغى شرع اعتقاد أصول شرع أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ومن أسماء أهل العقيدة الصحيحة أهل الحديث, واتوا اعتقاد صحيح ونيتوا أهل الحديث. وانيني litamassukihim bi ahadith rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu ya kushikamana na haditha mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qala shaykhul islam ibn taymiyah, amesema shaykhul islam ibn taymiyah rahimahullah, wa nahnu la na'ni bi ahli alhadithi, na sisi atukusudii ahli alhadithi, almuqtasirina ala sama'ihi au kitabatihi, wale ambao wamefupilizika katika kusikiliza hadithi au kuziandika. Yani kwa maana tukisema ahlul hadith tunakuwa na maana ambayo ni ashmal, maana ambayo ni kubwa. Hatukusudii wale ambao wanazisikiliza hadithi au kuziandika au riwayati au kuzipokeza au kuzipokea, bal na'ni bihim, bal tukiwa tunawataja ahlul hadith tunakusudia kulla man kana ahakka bihifdhi, kila ambaye ana haki ya kuzihifadhi, wa ma'rifatihi wa fahmihi, na kuzijua na kuzifahamu, dhahiran wa batina, kwa dhahiri na kwa batin, wattibaihi batinan wa dhahira, na kuzifata kwa dhahiri na kwa batin. Wakadhalika ahlul Qur'an, na vile vile ahlul Qur'an muradi wake ni kila ambaye anaifanyia kazi Qur'ani, kwa maana inakuwa ni maana am, maana ambayo ni yenye kuenea. Fal aqidatu sahiha hiya al aqidatu nazila min as sama, itikadi ambayo ni sahihi ni ile itikadi ambayo imeteremka kutoka mbinguni. Wajaatna biwasitati rusul, na imetujia kupitia mitume. Wal anbiya, na manabii alayhi salatu wassalam. Kwa maana hii itikadi iliyokuwa sahihi sio jambo ambalo tunalitengeneza kupitia rai zetu au kupitia rai za wenzetu, la, ni jambo ambalo tunalipokea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia manabii na mitume. Wa amma al-aqidatu al-fasida, ama itikadi ambayo ni fasik, itikadi potofu, fahiya an-nabitatu min al-ardhi, ni ile ambayo inazalikana inaoteshwa kutokea ardhini. Biwasitati al-arbabi al-kufri wal-dalal, kupitia wale magwiji, watu wa ukafiri na upotevu. Kwa hiyo ndiyo itikadi ambayo inakuwa ni potofu. Kwa hiyo ala al-muslim, inakuwa ni wajibu kwa Uislamu kwamba washikamane na itikadi iliyokuwa sahihi. Kwa nini? Kwa sababu kupitia itikadi iliyokuwa sahihi, basi matendo yao yatakuwa ni yenye kuwa sahihi, kwa sababu itikadi zao zinakuwa ni sahihi. Na mtu itikadi yake ikiwa ni potofu inaharibika, imma itakuwa thawabu zake zinaharibika au matendo yake yatakuwa ni habaa manthura, kwa sababu ya kushikamana na msimamo ambao hawakuja nao al-anbiya'u war-rusulu alayhimu salatu wassalam. Turuku al-ulama fi nashri al-aqidati as-sahiha, njia za maulama katika kuilingania na kuieneza itikadi iliyokuwa sahihi. Turuku al-ulama fi nashri al-aqidati as-sahiha, njia walizozitumia maulama katika kuitangaza na kuieneza itikadi iliyokuwa sahihi. Lil ulamai tariqatani li nashri al-aqidati as-sahiha, maulama wana njia mbili, wametumia njia mbili kwa lengo la kuieneza itikadi iliyokuwa sahihi. Al-ula tariqatu at-tadris, maulama walikuwa wanatumia njia ya kufundisha. Tariqatu at-tadris, maulama walikuwa wanatumia njia ya kufundisha. Lakini pia njia nyingine tariqatu at-tadwin, pia walikuwa wanatumia njia ya kuandika, njia ya kuandika na njia ya kusomesha. Fa tariqatu at-tadwin ala arba'ati aqsam, njia ya kuandika walikuwa wanatumia bigawanyo vinne, yani maulama walitumia namna nne katika njia hii. Al-awwal tadwinu al-kutubi fi aqidati salaf, walikuwa wanaandika vitabu ambavyo vinazungumzia itikadi ya salaf, wao waliotangulia. Kwa mfano mithlu as-sunna lil-imam Ahmad, Imam Ahmad akaandika as-sunna, lakini muradi wake alikuwa anazungumzia aqida ya wema waliotangulia, aqidatul wasitiyya Ibn Taymiyyah. Pia alikuwa anaandika aqida ya salaf, aqidatu salaf ashabu al-hadith. Pia as-Sawabuni aliandika hiki kitabu aqidatu salaf wa ashabu al-hadith, akiwa anaandika itikadi sahihi ya wema waliotangulia masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qismu athani tadwinu al-kitabi fi taqdiri aqidati al-muallif nafsi, kuandika kitabu ikiwa yule aliyeandika anaelezea itikadi yake, yani mwanachuoni anaandika kitabu akiwa anaelezea itikadi aliyokuwa nayo yeye mwenyewe. Mithla aqidati tahawiyya, mfano aqidati tahawiyya, yeye aliandika itikadi yake mwenyewe na itikadi ya Abu Hanifa, An-Nu'man ibn Thabit, na Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, na Abu Yusufa, akawa ameandika itikadi hiyo. Al-qismu thalith tadwinu al-kitab fi munadharati ahli al-bid'ah, kuandika kitabu lakini ukaweka ule munadhara, ukaweka mdahalo, unawanakishi watu wa bid'a wa ithbatu aqidati salaf sahiha, na ukathibitisha katika kitabu hicho itikadi ya wema waliotangulia, itikadi iliyokuwa sahihi. Mithlu kitabu Al-Haida, kuna kitabu kinaitwa Al-Haida bi Abdul Aziz Al-Kinani Al-Qurashi. Kitabu hiki amekiandika, ameweka ule mdaharo ambao aliufanya yeye Abdul Aziz Al-Kinani na Bishr Al-Marisi mbele ya Maamun kipindi walipokuwa na fitna ya khalqu al-Qur'an, pale ambapo Imam Ahli Sunnah wal Jamaa Imam Ahmad bin Hanbal Al-Shaybani rahimahullah alipokuwa amefungwa na kuteswa na kupata mateso mbalimbali, yeye Abdul Aziz Al-Kinani alifanya munakasha na Bishr Al-Marisi mbele ya Maamun wakiwa wanazungumzia masala mazima ya khalqu al-Qur'an na vile ambavyo hujja nzito za Ahlus Sunna wal Jamaa zilithibitika na zikawa ni zenye kukita, na hujja za Ahlul Bid'a, hujja za Bishr Al-Marisi zikawa ni zenye kufeli na zikawa ni zenye kupuputika na kuisha. القسم الرابع تدوين الكتب في الرد على أهل البدعة وإثبات عقيدة السلف. تدوين الكتب في الرد على أهل البدعة وإثبات عقيدة السلف. كوانديكا كتاب كوالمو لا كوارادي كوابيكا ردي وات وبدعة. يعني ونانديكا كتاب ونان يكن الرد على أهل البدعة. ناو نثبتيش إتكادي إلي وكوا سيئ. ونفانو كتاب الرد على الجهمية. للإمام أحمد بن حنبل الشيباني والرد على الرافضة ورد مشيئة رافضة للرملي الشافعي منهاج السنة النبوية لابن تيمية اللي كوانا ورد أشياء الرافضة نبيل فيلي كانت كتابوا أنبوه المعاصرين كتابوا أنبوه المتقدمين فينجي كنا الرد على الجهمية والروافضة وكذا يا البيهقي وما إلى ذلك أو الدارمي إمام الدارمي pia katika muasirun kwa zama za sasa kuna al-awasim mima fi kutubi sayyidi kutub mima fi kutubi sayyidi kutub min al-khawasim. Hiki ni kitabu amekiandika Sheikh Rabi' ibn Hadi ibn Umayr al-Madkhali rahimahullahu ta'ala hafidhahullahu ta'ala, na pia na kitabu kinaitwa Al-Wa'u Islamiyya ala aqida sayyidi kutub wa fikrihi, na na kitabu Manhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah. Kwa hivi vitabu hivi viwili hivi vya mwanzo, hii al-awasim na hiki Al-Wa'u Islamiyya, hivi vilikuwa vinaelezea kuhusiana na upotevu wa manhaj ya Sayyid Qutb, kwamba ni manhaj ambao haifai. Lakini hii Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah, hapa alikuwa anapiga sururia, anampiga Muhammad Surur Zainul Abidin ambaye aliandika kitabu akakiita Manhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah. Lakini muli akakosea, muli akakosea, akawasema maulama, akasema kwamba vitabu vya itikadi iliyokuwa sahihi ni jafa, havina maana yoyote, haviwezi kumaliza mizozo ya sasa, kwa maana tuache kusoma vitabu vya salafu salih, tuviweke pembeni wa ma ila dhalika. Sheikh Rabi akaja akaandika hiki kitabu Manhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah فيه الحكمة والعقل, أكام بيغا ردي هو محمد سرور زين العابدين أم بالي أنك منهج الأنبياء. نردود إذا شيخ ربيع كم بيغا سيد الكتب نوالي وانجينيو نردود أم بازو لليل الحمد العلمية نمع علماء وكوب وأئمة وزمهيزي أكنا ابن باز ابن عثيمين رحمه الله الشيخ الألباني الشيخ الفوزاني ووته wakazi yafiki na wakasema kwamba yote ambayo ameyafanya ameyafanya kwa ilmi, amewaradi kwa elimu, amewaradi kwa uadilifu hali ya juu, na ametumia insaf. At-tariqatu athaniya li nashri al-aqida as-sahiha at-tadris, miongoni mwa njia za kuitawanya itikadi iliyokuwa sahihi ni kusomesha, kusomesha vitabu, kusomesha kutoa mihadhara wa ma ila dhalika. Na hiyo imegawanyika pia sehemu nne. Sehemu ya kwanza tadrisu kutubi al-aqida, kusomesha vitabu vya aqida ni katika mambo ambayo yanasaidia ili akida iliyokuwa sahihi iweze kufanyaje, ikhwata, iweze kuenea. Athani at-tadris ala tariqati al-muhadharat fi taqrir aqidati as-salaf, kusomesha kwa njia ya muhadhara, kusomesha kwa njia ya muhadhara katika kuikariri itikadi ya wema waliotangulia. Kwa hiyo baadhi ya ahlul ilm wanatoa mihadharat, wanabainisha itikadi ya wema waliotangulia ili watu washikamane nayo. Al-qismu thalith at-tadris ala tariqati munadharati ahli al-bid'ah liman qadira alaiha, kuieneza itikadi sahihi, kuwasomesha watu kwa njia ya munakasha na munadhara kwa yule ambaye anaweza. Mtu anaweza kuwa na ilmu lakini asiweze kufanya mdahalo, kwa hiyo ni kwa wale ambao wanaweza kufanya hivyo. Al-qismu rabi' at-tadris ala tariqati ar-raddi ala ahli al-bid'ah wa ithbati aqidati as-sahiha, kusomesha kwa njia ya kuwaraddi watu wa bid'ah na kuthibitisha itikadi iliyokuwa sahihi. Hakadha, kwa njia hizi ambazo tumezitaja, intasharat aqidatu sahiha, ikawa imeenea itikadi iliyokuwa sahihi, hatta wasalat ilaina naqiyan safia, mpaka ikawa imetufikia sisi ikiwa ni safi kabisa, imesafika, haina ukungu wa aina yoyote. Mal wajibu ayuha almuslim, nini wajibu ewe Muislamu kuhusiana na masala haya? Wajibu ni kwamba usome, wajibu ni kusoma. Ala almar'i almuslimi walmuslima, ni wajibu kwa Muislamu mwanamme na mwanamke kwamba asome ili aweze kujua dini yake. Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema kwa hadithi ambayo ameipokea Ibn Majah, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin, kuitafuta elimu ni jambo ambalo ni la wajibu kwa kila Muislamu, yani sawa sawa awe ni mdogo, sawa sawa awe ni mkubwa, inakuwa ni wajibu asome, akutane na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa anasoma. Haifai kwa Muislamu, haifai kwa Muislamu ikapita siku au wiki au mwezi hasomi wala hasikilizi, ni jambo ambalo haliwezekani. Lazima kila Muislamu asome ili aweze kuijadidi imani yake, ili aweze kuijadidi imani yake. Lazima kila Muislamu ajitahidi kusoma, lazima kila Muislamu ajitahidi kusoma. Hauwezi kujua itikadi iliyokuwa sahihi ya salafu salih mpaka utakapokuwa umesoma. Wallahu ta'ala a'lam. Mpaka hapa inatosha. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdillahi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.